Quan una dona es desenamora, sempre ho fa amb silenci, lentament, sense dir-ho, sense fer soroll, fins al punt de no retorn. A diferència dels homes, que francament se'ns nota tot, elles suportaran tants errors i decepcions de la persona que estimen, que inclús molts pensaran que mai els deixaran. Però que equivocats que estan. Un cop que l'aigua rebassa el límit, un cop que el sac està ben ple de pedres, un cop que el cor d'una dona es perd per sempre.